من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دم استشروا بآيك أول باب شادرفن رستم آياتنا يوصل دريم آيات بوريو بآيك أول مسألة التوحيد بيان أولا فلس جملو سرا او پایگی رد کا او پا شرک فی ربوبیت او پا شرک بالبرکات بننے او دائی دپارے پینزو واقعات دا انبیاء علیہ السلام روڑل چوکر دا ٹول انبیاء چی دی ایددا اللہ رب العزت د وحدانیت او د یووالي مسله کړی ده. اول پار کې واقعات نوح علیہ السلام راوړي، ځکه نوح علیہ السلام چې دی د اول نبی دی چې الله د رد د شرک او د توحید د خورولو پار را لېږلی دی. بیا حاصل د هرې واقعې چې آی بدرې خبرې هر واقعا کی بدری خبری تقریبا یو دعوت د نبی خپل قوم ته، دویم تکذیب د هغه قوم چې پیغمبر دعوت ورکړی دی نو قوم عاد دروغجن ګڼلی د هغه تکذیب یې کړی، او دریم عذاب د الله د طرف نه پای قوم باندې. الله رب العزت فرمائی لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقنن رالیگ لهم نوح علیہ السلام قوم داتا. نوح علیہ السلام چیدا فالقوم ترالیو قوم دد چیدا پا عراق کیو سیدو ا دې دعوت ورکړل توحید طرف ته، او د قوم چې آدم رډې رو امام نے کثیر کان قوم نو قزاق بهم السهر والجبل، دا آدم رډې شه چې مې دالنو غرونه ټول په دې تنگ شيو ډېر زیات قوم. فالقوم نوح علیہ السلام سویل فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نو ویل دا ازما قوما بندگی خاص اللہ لرا چرس نشته تاسو رب الاله مددگار سوا داغنا او عبد الله بندگی کوئی مان دی بندگی د الله زر سوک مشرکان کوي دستا پر بل مددگار نشته. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقنان زیره هم پتاز بانی دا عذاب دا یورزی لوینا یری هم چه عذاب دا بانی راشی. قال الملو من قومی انا لنراک فی زلال مبین اویل آن غطان هم مل دارانو دا قوم دانا ملوی لیکی آئی خلقو چیزی آئی طولو یو رائیوی هم اللذین یجتمعون فی رائیین چیر ټولو رائی یو وی آیت ملوی لکی. نو علیہ السلام دل انا لن راگ پی زلال مبین یقنن انو من خواب خوابین طالب گمرائی کارکی. قال یا قوم لیس بی زلالتون ولیکن لی رسول من رب العالمین ویل نوح علیہ السلام ایسما قوم نشتے فما بندے سو گمرائی لیکن زیم رسول در طرف در رب العالمین ماګه هیڅ گمراه نشي زه گمراه نیم الله ترن رسول رسالت را کړی او بلغكم رسالات ربي وانصح لكم رسول تاسو د پیغمبر در په لو خیر لټوم زستاسو خیر خوای کوم استاسو وعلموا من الله ما لا تعلمون اوز پیغم د الله درم نه پای سبان نه چتاسو بن پویږي عالم یا من دا جلا ما ته وحی را کړی او تاسو ته نظر کړی یا دویم قول دا جعلهم من الله ایمانا زه پوهېږم د الله تر الله پر راتللو د عذاب باندې تاسو پېنه پوهېږئ ما ته پته لکه دا مسلم اونه منل عذاب د باغ راځي دیکې د رسول درې حالتونه ذکر کړل یو دا جز تاسو ته پیغامات درسوم بلیوکم دین دا جز تاسو خیر خواهی لٹو من سولکم او درین دا جماعت علم دو وحی را کلی وعالم من اللہ او عجیب دمان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم آیا تاسو تاجو که ددین چرال تاسو ته وحی طرف درف تاسو نا و یو سڑی باند استاسو نا دیر پاچ ویر ایتاسو لرون دیر پاچ بچه در شرک ناو دیر پاچ پتاسو رحمو کلیشی و لعلکم ترحمون داتاس در تعجب خبر افکاری نو علیہ السلام دا بیانو کو قوم منمانلو و کذبو فانجیناهو والذین ماهو فی الفلکی پس تکذیب کو دی دنو علیہ السلام دروتنی کالا را پس لاس کن دلارا و آکسان چه دسرو پکشتائی کے دنو علیہ السلام مرگری اخلاش شو واغرقنا اللذین کذبو بی آیتنا و غرق لنو آکسان چه نسبت دزرو ایک آیتنو زنگتا اللہ کانو قوما نامین یقننو دی قوم راندو لاندو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی جڑو نے لاند شیو امیت قلوبهم من معرفت اللہ و قدرت و شدت بچه دیو دازنو نے لاند شیو دو معرفت اللہ نا دو قدرت اللہ نا دو دینا چھ اللہ سخرانی والکی تفسیر دازن مسیر کیوئی و الى عادن اخاہو ہودا دا دویم دلیل عقلی ذکر کی چوکر دیمہ سرید پار اللہ چے حود علیہ السلام را لے گلے ہو اور را لے گلے ہو عادیانو تا خیر خوادائی حود علیہ السلام آج چے دا پا اولاد دا سام ام نوح کیو پینزم پشکے دنوح علیہ السلام زی اس سام دا پا پینزم پشکے زی پیدا شو تبا عاد ویلو ایت حضور علیہ السلام میرا آلو را لگرے ہوں منگا دا آج چھو دا پا دریم پوشکے ہوں دا حضور علیہ السلام دا پا پینزم پوشکے ہوں پینزم پوشکے دا سام امن نوح پا اولاد کی راتو او آدیانو کی دریم پوشکے راتو حد تذکرہ قرآن کریم کی تقریباً پینزل لسکرت دا نمرہ والے نے بیا اخوت دفاع چھے دری اطلاقات دی دری معلومات استعمالی گی یو آخوت دینی دینی رور والی لگا یو مسلمان دبل مسلمان رور دے مانا دینی رور والی دا یو بل سرا انما المومنون ایخوا دیم چې آرور ولی من حیث النسب دا نسب به اعتبار سره چې په اعتبار سره یو بل نه میراث وړي دا آیت تذکرہ سورہ نساء کې شوې رور کلاله په عباس کې او دریم چې آرور ولی په اعتبار د قومیت سره چې خپل دین په اعتبار سره یو نه خپل نسبی رور هم نه خو قام کې قام یو وي دلته دا مراد دی و الى عادنا ورالقلم عادنا تخير خواده يهود عليه السلام نويل ده ازما قوم دا قوم داود علیہ السلام دا په جنوب د عرب کې اوسېدل. آیت سویل عبد الله ما لکم من اله غیره بندگی خاص کی اللہ لرا نشتے تاؤسل رب الالہ سوا دانا افلا تتقون آئے تاؤسل لبچ کے ویدے شرکنا افلا تتقون عن الشرک. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في صفات وإنا لنظنك من الكاذبين. ویل اغتانو آکسانو چی کفر کلیو دا قوم دا یهود علیہ السلام لنا یقینا وینو ان تعالی یقینا خام خو خیال کوم بتا باندې بتا کې د گمراهه تام په کوم قلتو کې نو صفاحت به قلتو کې دا خبرې کې وای ان علی نزلک من الکاذبین او یقینا خام خو ګمان کو بتا باندې د دروژنو د دروژن ښکارې. قال یا قوم لیس بی صفات ولکنی رسول من رب العالمین. ویل دا ایز ما قومان نشتے پا ما باندی سبق مقلتو لیکن زیم رسول لطرفت رب العالمین لا اللہ طلبنا رسول پیغمبر ما ابلیوکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. رسول تاستا پیغامات دقبل رب و زیم استا پار خیر خوا امانت دار ناصح مستاو دو پار امانا پا بیان دو توحید کے امانا دار اندروجن نیم پا دعوت رسالت کے دعوت رسالت کے زو امانا داریم. او عجب تمن جاکم ذکر من ربکم علا رجل منکم لینذرکم. آیتا جب گئی تازو دینا چرای تازو نسیت دی طرف حضر افتازنا پیو سڑی باندستا سنا دیر پای چیوی ری تازو لرا. آیتا تازو دینا تعجب گئی داور تا حضر اسلام زکوی چی دیو اعتراض کهو چی تو بشر و سڑی نسنگ رسول شولی دا اعتراضو پتبانده چی تو انسان بشر او بشر رسول دا کی دینشی دا اعتراض دا ابراهیم کی لسم آیات دے او سوره مومنون کی دری درشم آیات دے دا آئی جواب دے. آیتا جب گوی تاسو دینا چرا آیتا اس دفن لہو نسید لطرب درب ستاسونا پیو سڑی باند ستاسونا در پار چوی ری تاسو لرا. وذکرو ایجا لکن خلفان من بعد قوم نوحن. او یاد دی کا چې جوړ دی تاسو الله تعالی باندې انکی رسو قوم نوح علیہ السلام نا دا قوم خدم ش الله تاسو آباد دی و زادکم بالخلق بستتن زیاد کرے دی تاولا پیدائش کے پراخی بالخلق معنی بکثرت الاولاد یا بالقوت اولاد اللہ ڈیر در کرے طاقت اللہ ڈیر در کرے دی فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یاد کے نعمتنا دا اللہ تعالیٰ دا دیر پار جتا سو کامیاب شے اللہ نعمتنا یاد کے معنی بی وحدانیتی دا اللہ نعمتنا یاد کے دا سے چلا اور سریعو گرنے تذبہ کامیاب شے. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ویل دیو اے راغلے تم تر دیر پارا چی بندگی خاص کم اللہ لرا یوازے او پری دونگا چی بندگی کول مشران زمونگا دیر پارا من تر آرے چی مصرف دلہ بندگیو کو دا زمون شکورے زکر مشرکان چیری آئے عبادت خالص اللہ لرنگنی بلکہ آئے سر نورم پائے کے حقدار گنی مشرکان دا صرف دیواز اللہ بندگی نے کہیں دا سے نور سورتنوں کی مرازی سورہ بن اسرائیل کی رازی شپک سلو احتمایات کے اور سورہ صوافات کی رازی پینزے درشمایات کے سورہ صوات پینزمایات نفاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. راو لکم بانی آزاو چی وعدے گید دمو سرا کیی تدرشتی نونا و آزاو راو لکم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. والهود علیہ السلام یقرن راغلے دے پتا اس باندې استاد رب دے طرف نا عذاب او غضب. رجس پلیتی عذاب مراد دے یا زنگ مراد دے. اتو جا دلوننی بی اسمائل سمیتمو حال تو آباؤکم. آیتا جو جگڑا کوئی زمان سراب باردائی نمونو کے چکی خودلی تاسو آغاو مشران استاسو. اسمان مراد اسمائی صفتی مراد دی منا آل نمونو تازوی کے لکا دافع البلا والوبا والقاحت پلانکے زیارت چے پائے کے اولاد ور کولے کی پائے کے مرزونہ کا کولے کی دا صفتی نمونو مراد دی. داشن سوره النجم کې مراج د اجتماعات کې ما نزل الله بیا من سلطان جنل علی گل الله تعالی پای باندې صدرل پای صدرل نشته وانتظروا الی ماکم من المنتظرین پس انتظار کوی یقینا زیم استاد سره د انتظار کوونکو نه تاسو انتظار کوی زم در سره انتظار کوم. وان جینا هو الذین ما هو برحمت من اللہ اللہ پہ عذاب را اس تو پائے بندے کل عذاب را اللہ مخفل رسول آبج کو. وان جینا هو الذین ما هو برحمت من اللہ بس لاس کم انہل رو آکسان چدا سرو خالص رحمت خفل سرا. رحمت نا مراد دلتا نعمت دنیاوی مراد دے چاہ بچ کول دا عذاب دے. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او پرکلمغا جرلی دای کسانو چې نسبت درو کاو آیاتن زونتا وما كانوا مؤمنين لانو دی مؤمنان دیو باندې الله عذاب راوست د دیو عذاب چې سوره حامیم سیدیش پڑھسم آیات کې آیت تذکر راځي چې دیو الله کوم عذاب ورکړي. دا شان سوره احقاف سلی رشتم آیت کی رائے ذکر را دی اور سوره الحاقی شپکم آیت کی. وَإِلَىٰ سَمُودَ آقَاهُمْ صَالِحَا اور آلِ گِلَمُ سَمُودِيَانُ تَا خیر خوادہِ صالح علیہ السلام سمودیانو تا سمود چھو دا زوید آدو اور بیاد آن نسل تا چلے قبیلہ د سمود وای سمود دا په اولاد د عاد کې او د عاد دوی دي. او صالح علیہ السلام په وینځم پښ کې په اولاد د سمود کې دي. بیا صالح علیہ السلام چې کوم قوم دراله دا په منځ د عرب او د شام کې پاتې کېدل آیت به مدائنه صالح بیا عزین طویل. صالح علیہ السلام تذکرہ قران کې دیال لسکره تراله ده. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لو ولد اسمع قوم بلغي خاص جل الله نشته تاسو رب الاله بيدانا لا لا لا رب الاله نشته قد جاءتكم بينه من ربكم يقن رال تاسو تکار معجزه طرف رب تاسو نا تاسو رب طرفنا معجزه رالنا امو جزت سره وی حاضی ناقت اللہ داو خد اللہ سرال استاذر پار آیت الموجزا ناقت اللہ کی دا اضافت تشریفی دے اکسنگ اضافت چی بیت اللہ کی دے. وزروحا تاکلو فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوئل بس پریدوئی دیل آئے چی خوراکو کی بس مکان دلہ کیا ومرسوئی آیت اس تکلیف تمسوا بسو آیت اس تکلیف بلانا سوئے او کم رساؤن فیا خودکم عذاب علیم بس ابنی سی تاول درا عذاب دردناک سخت عذاب بدربان راشی. وذکرو اجعلکم خلفاء من بعد عادل یاد کے کلچ اگرزو لئی تاسو اللہ تعالی بعد ان کی دزمک رستو دعا دیاننا خلفاء من دزمک آباد ان کی اگرزو لئی وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَزَيَّنَ دَرَكَتَ اسْتَبْصَمَكِ لَا تَبْصَمَ كِ زَيَّنَ دَرَكَ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا چې جوړوي تاسو د میدانونو داینه بنگلې وطن حتون الجبال بیوتا او کنه تاسو د غرول نه کوټه پای کې کوټه جوړوي ځالنا واذکروا علی الله و لا تعصوا فی الارض مفسدین پس یاد کې نعمتونه د الله تعالی او مګي پس مګي فساد کوونکی فساد مکوې. قال الملأ الذين استكبروا من قوم للذين استضعفوا ولا غتانوا دقاسانو چې تکبر کړي او د قوم دانا استكبروا من قوم من لاجل المال مال د وجنا ای تکبر کړي او غرور کړي للذين غسانو تا استضعفوا چې کمزوري ګڼل کېدل د وجد غریبینا مال او سنو د مال د وجنای کمزوري ګڼل شو لمل امن منو اچا د جیمان راوړو داینا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه اتاسو یقین کوی په دې چې یقینا صالح علی السلام لګل شو دې د طرف درو خپلنا اتاسو په دې یقین کوی چې صالح علی السلام د پیغمبري ملاو شو دې ایورته ویلاو. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون ويل اي يقن المبايسانه چاله له شه ده په دای ایمان راوړن کیو. قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون ويل اكسن جاي تکبر کلو يقن المبايسانه جتا سي ایمان راوړل پای باندې کفر کون کیو موږ دا نمن فاقر الناقة فسلاك لدي آوخ لرا دا اوخ جدا دا يوكس حلالة كلوا دا ايخ بي كتل لوا زخمي كلا حلاك اكلا اكا سورة قمر نمالومي يوكم درشمنا دا يوكس دي و دا نم جو دا نم قدار ابن صالف دا كس نو چچا دا اوخ زخمي كلوا حلاك كلوا اجنی کثیر وی دا اوخه چې وکم ورځ قتل کړي والا ککلې و دا ورځ د بودوا چرشم په ورځ والله نسبت دی ټولو ته کوي فاقر الناقه دی هلاک کله لدی او کله رزک دی راضیو بالا کدای باندې دین علماء استنباط دی او مسلې کړي له چار رضا بالماسیه دماسیه یو سړی بیا څوک یو ګناه کوي پای باندې راضی شنو دا دام ګناه دا رضا بالماسیت دا ماسیت دے لکه دلتا حلاک اکلے دا داو کا چی دا یو کا سلال اکلے دا نور پی ٹول خوشحال دی اللہ نسبت ٹولو تا گئی واتو ان امر ربیم و دی سرکشیو لرز حکم درق پلنا و قالو ویلی یا صالحو دینا بما تایدنا اے صالح رو لبهم من لے آزابو چی تی وادک مسراکی تدلی گلشونا چرت رسول عذاب راولا فاخذتهم الرشفتون فزعنی والدیو لران زلزلی پشدی پکورنو قلو کے جاسمین پڑمخ پرات واسبو فی داریم دل تک عذاب ذکر کرکنی فاخذتهم الرشفا زلزل فرات السورہ یہود کی راجی وش پہ تمایات کے چې دی باندې کما زابر علی نو صحیح دی یو چې په والي شوی دا ریو جواب مفسرین دا کې دا دوړ عذابونه پیراولیو چغم په والي شوی دا دای سره سره پای باندې زلزلہ را دی دا او قران کله یو ذکر کې کله بل ذکر کې دلته رشفه زلزلہ ذکر کله سورہ یہود وش په تم کې صحیحات چغه ذکر کله دین قول لای چی دی بانی عذاب را علی اصارتن وار زلزلی دی او لیگو بی زلزلا دی پرچپیو زلزلی سر علی اکشوی دی و بیاو امام این رشبت اللہ و بیها صحیحا دا سیم یو زلزلم نشتی چی ها زلزل دیو پای کی دی آوازون نئی زلزل چی پای کی آوازون حیبتناک حیبتناک نو دلتے تعبیر ذکر کلے اصل عذاب ذکر کلے رشفہ اور سورہ یہود کے کم رشفہ چی پہ کم سیوان نے مشتمل ہے صحیحہ نوال آیت ذکر کلے واز بهونو پښو دې په کورونو پهلو کې جاسمین پړمخه پرات یا دار نو مراد یا ملک دار پاس بو فی دار ما فی ملکهم ول ملک ودا شلوشا یا دار نو مراد چه دار جنس ته مراد د هر یو کور هر سړی خپل کور کې دی حال کې پروت وتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين اسوال در دیونا مخیوالو در دیونا او ویویل ایزم اقاما یقنن ارسل ما تاستا پیغامات در اقبلو خیر ملتولی تاسول را و تولا عنهم و قال یا قومی صالح علیہ السلام چه مختنوالاو او بیئی داویل یا قومی دیوان اشکال لای چې دې خو معلومی دا چې مړی اوري قال یا قوم دې صالح علیہ السلام چې مخړول بیا ورته وی یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي مړی اوري او حال لای چې مړی خو چا خبر نه اوري مړی چا کلام نه اوري دې یو جوابدار چې دا فتولا ان هو قال یا قوم دا خطاب د صالح علیہ السلام دے قبل ایتیان العذاب عذاب نمک کی ارتداد خبره کلی دا او عذاب نمک کی چلی ایسو بدا ہوا کیا ہوئی دل سکر جوندیو کنا جوندی آوری عذاب نمک کی دا سویل لگا دا دا سورہ حد ترتیب ندا سی معلومی وش پی اعتمایت نشکم ترتیب دے دا ندا معلومی چی دا ندا صالح علیہ السلام کلی دنو قبل ایتیان العذاب عذاب رات دنو مخی ورطه داویلی دی یا دویم دای چی دا خطاب دی خدا په طریقی دا معجزه سرا چی معجزه سرا ورطه اللہ ترا خبر صالح علیہ السلام او رولی دی لکه واقعی دا بدر کچی رازی اکافر و نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرا کلکوی تبی آچل ابی ابی آئی تبی الحل وجدتو ما دا ربکم حقا بیا عمر رضی اللہ عنہ تو پوس کرے وید اللہ رسولہ آیت تا دمڑو سر خبری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اور انو آز علماء لکی چدا معجزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تکاہی کی راجی حدیث کے چی انہم لیسمعون الان ما اقول لهم دی اس اوری آغا سچ زورتوا ما زورتوا امدائی ندیو چی ٹول سویا اوری معجزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریم جواب دا گیج دا ندان ندال تحسر دا افسوس آواز دے اگر یو سڑے ری آزوی تاوی پزل مگر دا بچیا اگر پسات زمانہ دا سب بودی مڑ کی او چکر آمڑ شیر بیا پی مور پی جڑا کی ویتا دمانو ویلو دش شلمکو دش شلمکو دا ندان ندال تحسر دا افسوس غگوی تا دماویل چی دلتا مگر دا ناو دا مرگ نا پس تاوری نیش دا ورطا دا چوش تا دماویل مگر دا سب بودی مڑ کی النداء ده تحسر ده پارا ولوتن قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ولوتن ما وارسلنا لوتن لوت السلام من را لے گلے ہو دلوت تذکرہ چھے دا ویش کرتا قرآن کی دو نمرا لے دے ستائیس کرتا حدیث سره دا نویل چې ورسلنا لوتن الى قومه ویا دا سه نویل چې دیو ته موږ د رور لوت را لګلو زکه لوت علیہ السلام چې دا دی قوم د نسب نم نو نسبی رور ایم نو دای قومی رور ایم نو او دینی رور ایم نو زکه نویل چې دای رور زکه دا لوت علیہ السلام چې دا ورارو د ابراهیم علیہ السلام ابراهيم عليه السلام ورارو د ابراهيم عليه السلام بل رور ده دا اور نوم چې هاران دا نو هاران د ابراهيم عليه السلام د پلار نوم چې ازر ده تاریخ باندې تاریخ دا نوم نه مشهور اپ ازر باندې وزر لقب ده د داوود عليه السلام چې دا دو هاران زوی ده ابراهيم عليه السلام وراره ده اذ قال لقوم كرجوا القوم فلتعطوا سورات للكوي بعيتا ما سبقكم بیاجی مخی استاسونا ایچانه کرے دا کار پا عالم کی ما سبقکم بیا من احد چی مخی والی نرے کرے استاسونا پا دیبان دیو تن دا مخلوقاتو معنی دا سی بی غیرتی کار کوئی چی دا ایچانه نرے کرے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دلتر ابن سیرین نقل کرے رے چی لواتت پالکانو خپل ضرورت پورا کول داول دا کار چه دا صرف قوم د لوط علیہ السلام کرے لے بیوی دا دومره د بی غیرتوب کار دے چې حیوانات زناورم دانه کئی ابن سیرین نے نقل کرے اوی لیس شوی من الدوابی عمل و عمل قوم لوط الا الخنزیر والحمار حیواناتو کی جدا کار کئی نو یادا کار د خر دے و یادا کار د خنزیر دے نور حیوانات میدانه کې قرطبی نقل کړی ابن سیرین انکم لتاتون الرجال شواطا من دون النساء یقینا تاسو خام خارات لکوي سړو تا پورا کولو د شهوت سره سړو بل شهوت پورا کوي من دون النساء چې تیرې دن کې وي د خزونا من دون النساء مر متجاوزین ان النساء د خود نو تجاوز کوي پای خپل ضرورت نه پوره کوي په سړوي پوره کوي یا من دون النساء تعدون من النساء الى الرجال تاسو د خود نو سړو ته تجاوز کوي بل انتم قوم مسرفون بلکې وي تاسو قوم اسراف ځون کې مشرکان یو دیو کې دا بد عملی موجوده و دم مسرفون د شرک کون کې مسرف معنی امام قرطبي کوي مشرک مشرکون اے تفسیر بے سوریان کبوت یو کم درشم کی رازی دا ڈیر دبی غیرتی والا عمل نے دیو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی رازی من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به چی سوک تاسو دی کار بانیوی نئی نو فاعل و مفعول لان دیو بانی دوارم لکی امام سے ندی سزا نقل دو ادار اخرن راور غڑوا او پای کمرو کې پټ کړ دې بے غیرت نسب د سره پاتې نشي دا هزار دیوال لاندې ودرو پای باندې ټول دیوال پار واچو دا اعلان نیمړ شي چې د دا نسل پاتې نشي بے غیرتوب ده وما کان جواب قوم الا قالوا اخرجوهم من قريتكم او نو جواب د قوم د عمر دا خبر چویلې او باسه دیل را ده کلی استاسونا ده بیغیرتوب ده بیغیرتوب داره وی باسه ده کلی نا دسی نوی جنبری ده کلی نا و بازو که دیو که غیرت نشتره اِلَّهُمْ اُنَاسُ اِيَتَ تُوحَرُونَ يَقْنَنْ دَا تَخَلَقْ دَي جزال پاک پاک کئی جزال نے پاکان جوڑ کری وطاعت رحمت اللہ علیہ وی عابوهم واللہ من غیر غیبن تمہارے پلہ بن قسم ہوئی دایو تا اسی پزول خبر نسبت تو کو ابوہم نسبت دایو او کو دیو تا او څنګه بانو زګه ځان پاکول دا څنګه ونه وان جینا او اهله الا امراته كانت من الغابرين بس خلاص نو دیرو تر اسلام لرو اهل د لرا الا امراته مگر خزه خلاص نه شولا واد بات کې دن کنا فازاو کې کانت من الغابرین مانا فی العذاب خدای چیوا اغا عذاب تلاڑا کافر ودا دوین دای چیلو دلی سراو خالب سکتو ملمان برال سڑو کی ندی و پی خلق بی پی خبراو کافر ودا اغم عذاب کی گیرہ شولا وانترنا علیہم مطرا اون باران اگو بدیو بانے دیر ناشنا باران نشنا باران سو د کانو باران پہ اللہ اوکو سورہ ہود کی راضی دا سی باران پہ اوک اللہ تعالی وجعلنا آلیہ سافلہ وانطرنا علیہ حجارت من سجیل منزود مصومتا عند ربکا وما ہی من الظالمین ببعید جبریل علیہ السلام تاللہ حکم اوکو اچھی کم کلی کم خار تدارا لکلے شو دائی سدوم نو سدوم خارو جبریل علیہ السلام دا پورا خار چې دا پور ته چوت کا بر طرف ته وی وړ وی وړ او دا طرف له پاستر رایله کدا سی الټه کې بیا ټول کرے ځکه کار دی الټه الټه کار ټول کا بیا پای باندې باران د ګټو شروع شو الله ایم پای باندې باران وکړو وجعلنا الیا سافلا وانطرنا علیها حجاره من سجیل منضود پای باندې باران شو دای کانو چا کانیم پخشی وی او منضود یو بل پسې پر لفسې را روانو ځکه د پوخ کانی دا خصوصیت دی چې پای باندې کمزې ولګیږي از زخم روغیږي نه بیا ای کی اثر دا اور پکې پکې وی د دې نه پقاوی وې د دې کانی باندې استنجا باندې کې کې دې چا خون دی کې او بیا از چې یا روغیږي نه کی اثر د اور پای کې پکې دې الله تعالی پای کانو باران ته وګچا پښوی کانی یو بل پسې او بیا تنبیور کې دې امت ته چې ما هي من الظالمین فی بعید نره دا کلی یا نره دا زاو سلره ظالمانو دی امت نهم دو مانی دیالتا دی امت ظالمان چی گاو دا کار شروع کنو داون دا عذاب سلره نه چلا پیر کانو بارانو کی وانتر ناری امت را دیو نا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو پدی کلی بالنی تیرے دو نو بیا به صحابه تو لا تدخلوها الا ان تكونوا باقين اي يصيبكم مثل ما اصابهم تاسو دیو د کلی ته داخلي غي مو چې کله به ضرورت به بیا ارزین جړه کوي جړی جړی اسنه چې الله تاسو ته دغه عذاب در کله کې دیو ته چور کړي دا سه عذاب چې زمانو زمانو کې دیو پاک کړو کې توري وبولاړې دا سه باران په الله کارو کړو وانظر کیف کان عاقبت المجرمین پس اوگر آسرنگیو انجام دات مجرمانو مجرمان سنگ انجام ویلا مدین اخاهم شعیبا رالی گرم مدین تا خیر قوادای شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام راگلے دو شعیب تذکرہ قرآن کی یونس کرت دام نمرا غلے او بصرین وی دا شعیب علیہ السلام چې د خطیب الانبیاء لري کې ځکه د جخ بل قوم ته په کوم انداز خبره کړې انا آشنا طرز ده قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولې زما قوم بندگی خاص دی الله نشته تعالی بيد الله نه بل اله الله نشته هم بل اله نشته قال جاءتكم بينتم من ربكم یقیناً راغلی تاسو معجزات طرف طرف تاسو نا دا آیت دلیل په دی باندې چې دل الله تعالی معجزه ورکړي او د خپل قوم د ښکارا کړي دا البته تفصیل د معجزې قرآن کې نشته ویل چې کومه معجزه ده فاوفل کیلا والمیزان بس پورا کوي ناپ لرا ټول لرا ناپ ټول چې پورا پورا کوي ولا تبخس الناس اشیاءهم او مکم تاسو دخل کنا سیزونا دائی دائی سیزونا دائی سامن دخل کنا مکم وی دا کمول چه دا عام دے تفسیر کبیر کی امام راضی وی عامن یشمر جمیع الوجوه چه سمع طریقی دے خلق دا مالون دا خستلو دائی طولو تا شامل دے لکا شکا ہوکے من الغصب و سرقت و اخذ المال بالحیل لکه شوکا کول په شوکی په طریقه باندې اغلاب په طریقه باندې یا بلوی طریقه سره حیله جوړه کې او د خلکو مال پراله دا ټول ناجایز دي ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها او فساد مکه بس مګه کې په شرک سره بعد اصلاحها پس د جوړ دائره مکه فساد مکه دارکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان کنتم مؤمنین دا ډیر به تر دې تاسو لپاره کې وې تاسو یقین کوونکې یقین در بقین دې کوم ډیر خیر ده ولا تقذو بكل صراط وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبون عوجا او مکه تاسو پار لار کې چی روي لار کې مکه نه امام قرطبي رحمت الله عليه عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل کړی دی چې دی به کېناستل پای لارو کې چې کومې لارې د شعیب علیه السلام کور ته تللې وې او خلک به یې رول آی ته به ویل چې انه کذاب پلا تذب ویلی دا شعیب علیہ السلام چې دا لوی دروجن لینو د خاتم ورځي ا چې څوک به نمن کاو غلوې دم کی ور کوله او مکه پر لار کې چې روي تاسو بندول کوي د لار د الله نه بندوي د الله د لار نه مل امن به آسو جی مان روړې پاول نه وتغون ای وجا او لټوي تاسو ایل رکو غواله داسمه کوي تاسو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ او یاد کې کله چې وې تاسو لګنو پر ډېر کله الله تعالی ډېر کله ما بالاموال والبنين مالونه در تړې زرګل اولاد هم در تړې زرګل وَاذْكُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ او ورې څنګه یو انجام دا پساله درو پساديان وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ او که چرته یو ډلې تاسونه ایمان راوړې پای مسله باندې چې درالې غلې شه هم پای باندې وَطَائِفَةٌ بل ډلا لم يؤمنوا چې ایمان نه راوړې پس بیرو مانا فانتظرو امام قرطبی انتظار کوي دا ځاو ځکه یو ډلې د چا ایمان راوړ بل ډلې نه راوړې انتظار کوي دسشی حتا یحکم اللہ بیننا تردی جی پیسلو کی اللہ تعالی پمینزم کیو دے اللہ تعالی بیتر دے پیسلو کونکونا وو خیر الحاکمین قال الملو الذین استکبرو من قومی لنخرجن لکیا شعیبو شعیب علیہ السلام دا مصربان قلدن دا مقاول نافرمانی و نشکری شروک للا قال الملو الذین استکبرو من قومی ویل اغاټانو مشرانو آی کسانو چې تکبر کړو د قوم دانا لنخرجنک یا شعیب خاو خاو باسو وتعال را ای شعیب تاسو باسو والذین آمنوا معک من قریتنا او آی کسان چې ایمان راوړل دي تاسو سره درې خپل کلینا تاسو مونږ کار نه کیدې کلینې وباسو او لتعودن فی ملتنا یا برا واپس کېږي په ملت او دین زمونږ دین ته برا واپس کې دلته یو سوال دی چې عود ویل کې ارجو الی الحاله الاولى مخکنی حالت واپسی آی تعود ویل کې د دې معلومی دا چې مکه شعیب علیه السلام د دې په دین باندې و ځکه وایي چې لتعودن فی ملتنا زمون دین ته بیر تر واپس کې مانا شعیب علیہ السلام دای د دین کې وو بیا رسترا ا دینه پری خره زکه ته آی مطالبه کین او حال دا چې نبی دا اولن موحد بیا اول وخت د الله تعالی توحید او نصیب کې بی دینه ګنا ورنه ذاتی د دې یو جواب مفسرین دا کوي چې شعیب علیہ السلام چې دا په خپل دای په دین کې نو خود د کوم مرګري مسلمانان شي ایمان راوړي دا مرګري دای په دین باندې و دا په نسبت سره دا مرګرو ترې تقریبا ذکر ته وي اولت او دن فی ملتنا اذن جواب د عبد الله بن عباس سره هر ترجمه نه معلومي چې دلته عود چې دا په مرن نفس دخول سره ده داخله دل سره ده دین عبد الله بن عباس او کای معنی کای ول تدخلوا فی ملتنا خام خا داخله کی و تاسو په ملت او دین زمون کې په معنی د رجوع ال الحاله الاولى نه ده بلکې په معنی نفس دخول سره ده یا دریم جواب دار شعیب علی السلام دا نبوت نمخې پای کې وو دای په قوم کې پای کې اوسې دو نر دیو دا خیال او اجازه زمون په دین باندې ځکه پیغمبرین مخې خوا بیان نه کوي خلکو ته چې کله هغه بیان شروع کړو خلکو ویل چې دا زموږ د دین نواه وته او حال دار چې هغه پای کې مکه نه سری اوسېده دای په دین باندې نو دا بنا په اعظم باندې ورته چې او لته د نبی ملتنا قال ولو قلنا کارهل ویل شعیب علیہ السلام واپس کیږو به موږ اگر کو یو بد ګڼون کې مان نعود اول ولو قلنا کارهل موږ واپس کیږو اگر کو موږ یو بد ګڼون کې قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد ان نجانا الله منها یقینا جوړ کړی به موږ په الله باندې دروغ واپس شو استادو په دین استادو کې رسو دایرا چې بس ساتلی موږ الله تعالی داینا لا موږ ساتلی استاد دین ته به فراشو وما يكون لنا ان نعوذ بها الا ان يشاء الله ربنا او نری جاز موږ را دا چې واپس شو پای کې مردا چې والی رب زمونږه نو کیږي آغا زمونږ رب چې سو والیا کیږي یا دا علی سبیل الفرض ده وسع ربنا كل شيء علما راگیر کله دې رب زمون هر یو شی په علم کې هر یو شی د علم پر اخره علی الله توکلنا خاص والله باندې ځان سپارل دي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق اے رب زمونږه فیصله وکې په مېن زمونږه په مېن ز قوم زمونږه په حق سره او طيبه ترين د فیصله کول کنا وقال الملأ الذين كفروا من قومه او الاغتانو مالدارانو آکسانو چې کفر کړو د قوم د شعیب علیہ السلام نه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون قطازو تابعداري وکړه شعيب عليه السلام یقینا یو بتازو په داوکه کې خاوقات غنيان فاخذتهم الرشفه پس اوري ول دیولر زلزله فاز بهو في دارهم جاسمين نو بشري بکورونو خپلو کې پړ مخه پرات پر کورونو کې پراتو د دیو بلا ذات چې عام صحیحه درکا سورې هود کې وراش څلور نوې 94 نمبر آیات کې الذين كذبوا شعيبا اګسان چې دروژن کړو شعیب علیہ السلام لرا قال لم يغنوا فيها دلته فعل مقدر دی معنا فنو اي فناشو بناشو د دې فناشو ګویا کې نو سې دې پای کې باکري کې سره څنګه دې پات شو دا سه الله ختم کله هلاکی کله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين آکسان چې دروژن کړو شعیب علیہ السلام نو وو آی تانیان وتولانو پس واوڑی دو داینا وقالا یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی اولا یا زما قوما یقنا رسولی دی ما تاست پیغامات دقبل رب ونصحت لكم خیر خائمی لطول الاستاذ پارا وكيف آسا على قوم الكافرين لبس رنگ یفسوسكم پالا قد قوم کافران بلنے لکافر سڑی پالا قد سن خپشم دا دلیل په دیوان نه چې ظالمانو کافرانو عذاب راشي نو پای باندې و غم نه کې خفقان و پای نه کې لکه شعیب علیہ السلام یې کیف آسا على قوم الكافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالبصاء والزرع او نجي ګلم په اس کې کې اس پیغمبر مردا چای تکذیب کرے فقط زبو اي تکذیب کرے دے الا اخذنا اهلها مردا چني ولي مو سيدون کې دای بالبصاء پاسختو د مال سرا او زرع مرزون سرا پای باندې موږ سختې مال لا اوسې مال نه هلاک شي او مرزونه پر عالیو لعله یزرع د دې لپاره چې یاجو کی الله تا لا به سخت او تکلیف د دې لپاره اوسې چې الله تا یاجو کی لیکن دیو تزرع عاجزی او نکل الله سوره انعام کې 33 لوې احتمالات کې ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى فوقالوا قد مس عبانا بیا من بدل اکلا فازی زید سختی باندی خوشحالی زید سختی باندی خوشحالی را وستمانا مالون اکم شیم مالون ملوارک مرزون بیو آسیاتون ملوارک حتی اپو دردی پوری چیز زیاد شو عبداللہ ابن عباس دنہوں نے نقل کہ امام بخاری کا صورت اموالهم مالون خزیات شو وقالو قد مصابان الزرعو والسرعو اویل دی یقنان سیدلہو مشرعان سنگتا الزرعون و خوش آلئی مقبان امرالی نسو چلو شو دا شاند دہریانو بانے عرص دی منسوک لدہر زمانے تا فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بس راولی والمنگا الران ناساپا وائی نفویدل لائی ناساپی مازاب راوستا ولو ان اهل القرى امنوا او يقين القضاء كل على ايمان راول واتقوا ظالم بشكر الشركنا واتقوا ما من الشرك لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لخاف كل قلب مبايبان دي بركتنا اسمان لو ذمكنا بركتنا اسمان لو بارن لك اسمك والله ترى دير فسن راخي جوله ولكن كذبوا لكن اي تكذيب کو فاخذناهم مما كانوا يكسبون بس راوني ولونگا ادھر آپ سب دائے چاہی کم کسب کاو برکات نمورا چھے مانا دا بارا انم پی اکلل دیر فائدو والا دیر فائدو والا سجن بارا انم پی اکلل افا من اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا او وهم نائمون اي بج بجي ذي كلوالا دا جراشي اي دازا دشبي او ويدي او دا بج بجي نشي بج كده افا من اهل القرى ان ياتيهم باسنا زحا وهم يلعبون اي بج بجي ذي كلوالا چراشی دیوتا زاو زمونگا پو وقت تاک کیو ایده لوبی کون کی دیو پا آمن شی نشی بچ کی ده اولم یهدی للذین یرسون الارض من بعد اهلیا اللو نشاء و اصبناهم بزنوبیم آئین ننم معلوم آکسانو تا چی میراس کی اخلی زمکا رسو سیدن کدائینا اللو نشاء و اصبناهم بزنوبیم داګه چر د وترنګار سوله به مې ایت عذاب په سود ګناونو دای ایت با عذاب ورسو ونتب ولا قلوبهم فهم لا يسمعون دا اصل کې سبب او معنی ذکر کړي د اتباع نشدي عبرت ولنا اخلي ونتب ولا قلوبهم مهر وا او من پزدون دیوانه فهم لا يسمعون پس دیناوي دیوری معنی تفسیر ماور دیکی معنی که اللہ اقبلون حکم اللہ اللہ حکم قبلی نا دادا سی دیل کاور ادریش نی تلک القرآن قصو علیک من انبائیها دا کری چی بیان کمو پتاوانی دا خبرون داینا دای خبرون دای واقعات ارت بیانو ولقد جاتهم رسلهم بالبینات یقیناً راغلی ایت رسولان دای په کار درایل سره وما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل بس نو ای چی مان راوله پات باندې چای تکذیب کړي مخکې دا بیا د سببیت د بار ده په مان دای وما کانوا لیؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تکذیب الحق نو دی ایمان راوڑے فاسبانی چرات لگریو دیو تا پایبانی رسولان پا سبب دروجن کولو دی حق لرا دی آیت نمالوم دا شوش تکذیب دا سبب آدمی ایمان دے کذالک آیت با اللہ علا قلوب الكافرین دی وجن مغر وی اللہ ترا پزدن الكافرانو من لے کذالک من لے ذالک کاف من اللہ مصر دے د دیو جن الله تعالی مهر او پزنه کافرانو باندې او ما وجدنا علی اکثرهم من عادن او نو مندره موږ د پاره د اکثر دای تولوز دا د مراد یا وفا بالعهد دا اگر سر عزیز سر عرب یو سر دعویہ کې چې کوم وعده ولوز دی الله تعالی سره کله پابانه دی وفا او نه کله پرواله یا عهد المراد اتباع انبیاء او دا ماوردی وي ما وجدنا لأكثر من عهد نو من دیانگ نفار دا اکثر دای تابداری در رسولانو پیغمبران تابداری نکولا یا عهد نمراد دل دا که استعمال دا استعداد فطریه دی چی کم استعداد اللہ ترا دیولا فطر تنور کلی وغی استعمال نکو لکا سوره روم درشم آیت ندا معلومی و این وجدنا اکثر لفاسقین او یقینا مندریم اکثر دی خواب خواب پاسقان نفرمان انا فرمان پاسقان ثم بعثنا